NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Hezbollah zegt dat het vanuit Libanon tientallen raketten op het noorden van Israël heeft afgevuurd. Dat zou een vergelding zijn geweest voor een droneaanval van Israël gisteravond. Het leger zou inmiddels weer doelen in Zuid-Libanon hebben aangevallen. De vier formerende partijen die gaan morgen weer verder praten over asiel en migratie. De laatste keer toen het daarover ging, liep PVV-leider Wilders boos weg. Het gaat morgen ook over het begrotingsbeleid, de economie en het vestigingsklimaat. Eerder vandaag werd bekend dat er ook tijdens het meireces verder wordt gepraat. Het Britse parlement stemt vanavond over het plan om migranten met het vliegtuig naar Rwanda terug te sturen. Als het aan de Britse premier Sunak ligt, dan vertrekken de eerste vluchten naar Afrika binnen 3 maanden. En op dat plan is veel kritiek, wordt ook al maanden over gesteggeld. En de fietser die gisteren probeerde de A16 bij Moerdijk over te steken, moet 2 boetes betalen. De man wilde vanaf de vluchtstrook 4 rijbanen overgaan, maar werd aangereden. Hij ligt gewond in het ziekenhuis. En daar kreeg hij 2 boetes van in totaal €200. Eentje voor fietsen op de snelweg en eentje omdat hij geen idee bij zich had. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond, hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Een mooie Mercedes kopen of een duur horloge. Als het aan het kabinet ligt, kan je bedragen van hoger dan €3000... niet langer contant betalen. De maatregel moet het criminelen moeilijker maken om met witgewassen geld een flinke aankoop te doen. Maar liefst 13.000 bankmedewerkers hebben er een dagtaak aan om verdachte transacties op te sporen. En ondertussen heeft ook het OM, het Openbaar Ministerie, dus de handen vol aan witwascriminelen. Maar of de voorgestelde maatregel van het kabinet zoden aan de dijk zet in de strijd tegen witwascriminaliteit, is nog maar zeer de vraag. Wat moet er nog meer gebeuren? Dit en vele andere vragen op dit onderwerp ga ik stellen aan Michiel Zwinkels, hoofdofficier van het functioneel pakket van het Openbaar Ministerie, oftewel de man die zijn pijlen richt op de witte bordencriminelen. Zo is het. Daarnaast zit Mehdi van der Laan. U zou haar nog kunnen kennen als staatssecretaris van Cultuur en Media in het kabinet Balken en de Twee. En dat deed zij namens D66. Maar nu is zij de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Banken. Ik zeg het andersom, Nederlandse Vereniging van Banken, de NVB. Hij spendeert deze dagen vooral veel tijd aan de formatietafel. Daar is hij even weg. Morgen moet hij weer druk aan de slag. Maar hij heeft een voorstel ingediend, namelijk dat er deze week nog vergaderd gaat worden over dit onderwerp. Zijn naam is Eddy van Heijem, Tweede Kamerlid namens NSC. U kunt ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Meneer Zwinkels, even toch ter attentie kwam het bij mij bij de redactie eigenlijk. Een functioneel pakket, wat is dat eigenlijk? Functioneel pakket is een onderdeel van het Openbaar Ministerie. En wij richten ons op specialistische zaken. En eigenlijk kennen we 3 domeinen waarop wij actief zijn. Dat is de bestrijding van fraude, milieucriminaliteit en criminele geldstromen. En u zei het al even, de witte borden kant. Die zijn voor u? Ja, wij richten ons met name op de facilitators en de structuren in de bovenwereld. Okay. Dan zit u hier goed in deze uitzending. We hebben een bedrag van onder nabij 16 miljard. Dat is natuurlijk altijd een beetje schatten. Wat zou er aan crimineel geld rondgepompt worden? Wat moet ik van dat bedrag eigenlijk vinden, 16 miljard? Is dat stabiel slecht of zijn we aan de beterende hand? Of gaat het steeds slechter? Ja, ik denk dat we voorop kunnen stellen dat 16 miljard een hoop geld is. Het is een wat ouder onderzoek. En we hebben niet echt goed een inschatting van de hoeveelheid crimineel geld heden ten dagen. Dit is ook met name gebaseerd op drugsgeld. En we zien ook nog andere vormen, ja. Fraude, corruptie. Dus 16 miljard is ook wel een schatting. Een schatting, maar zo ruw dat hij eigenlijk nauwelijks serieus te nemen valt? Nou, hij is niet uit de lucht komen vallen, maar het is een blijvende schatting. Aan uw ogen zien heb ik het idee dat u denkt dat het misschien wel veel hoger is. Het zou zomaar meer kunnen zijn, ja. En Mehdi van der Laan, heeft u daar eigenlijk wat zicht op? Wat vinden we van dat bedrag, 16 miljard? Ik denk zelf dat het echt wel meer is. Ja? Wat denkt u? Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, er is een expert naast mij. 25, waar gaat het over? Nou ja, als je weet dat 80% van alle financiële criminele geldstromen in underground banking zitten. Hè, dus helemaal niet aan de bovenwereld komen. Ja. En even underground banking, want het gaat vandaag in de uitzending meerdere keren langskomen. Dat is een belangrijke tak voor het criminele geld. Dat is eigenlijk dat je ergens een tas met cash geld kan afleveren. En dan, wij spreken aan de andere kant van de wereld, kan iemand dat opnemen. En dat systeem onderling die verrekent dat. Het is eigenlijk gewoon een bankensysteem. Met waar iemand het voor je ophaalt of wegbrengt, maar ook voor je opslaat, zeg maar, voor je vasthoudt. Ja. Alleen dan helemaal in het verborgene, helemaal een eigen gesloten circuit. Maar een keertje moeten ze ook hun boodschappen doen. Ja. En dan een keertje moet je ook in het gewone leven iets kopen. Okay. De banken hebben een enorme verantwoordelijkheid gekregen. Die verantwoordelijkheid die komt niet zomaar. Want als jullie verzaken of niet dat voldoende doen als het gaat om het controleren en het analyseren van allerlei transacties, dan worden er forse boetes uitgedeeld. Dat is ook al een aantal keren gebeurd. ING natuurlijk, honderden miljoenen. Heeft u soms wel het idee dat u eigenlijk gewoon het corvée van de overheid aan het oplossen bent, als het er om opsporing en analyse gaat? Nou kijk, we voelen onszelf echt verantwoordelijk om te zorgen dat we niet onbedoeld allerlei criminelen aan het faciliteren zijn. Hè? Dus dat staat niet ter discussie. Wij hebben wel het gevoel dat wij wel heel grondig te werk moeten gaan. En ook wel heel erg onbegrensd daarin moeten zijn. Hè? Ja. Een overheidsinstantie zegt, ik heb zoveel man en vrouwen om mijn werk te doen. En daar moet het mee en daar stellen we prioriteiten in. Wij moeten een soort oneindige capaciteit beschikbaar stellen om perfectie te laten zien. Ja, en daar hebben wij wel eens eerder ook meer principiële vragen over gesteld. Waarom zouden wij niet ook gewoon zeggen, nou, zoveel mensen moet je doen. En we checken of u daar het maximale uithaalt. Dat zou ik een heel prima gesprek vinden. Maar daar zetten we op dit moment niet op in. Je mag wel die principiële vraag stellen. Die stellen wij ook. Gaan we nog een keertje doen deze uitzending. Eddy van Heem is bij ons via de straalverbinding uit Den Haag. Goedenavond ook. Goedenavond. U bent de reden dat er deze week een debat plaatsvindt. Wat is voor u de aanleiding? Nou, eigenlijk dat de principiële vraag waar Medi van der Laan het over had. Namelijk dat er in de Kamer al wel langer het gevoel is dat de aanpak van het witwassen toch een beetje doorgeschoten is. Niet zozeer in de zin dat het niet een belangrijk thema is waar een harde aanpak op moet zijn. Dat is nadrukkelijk wel het geval. Maar dat in de methode die we kiezen en ook de belasting die dat vervolgens oplevert voor het toch maar even de normale gezinnen, het MKB, verenigingen en stichtingen, er een enorme administratieve last neerdaalt eigenlijk op die normale bankcliënten. En dat moet mevrouw van der Laan ook wel doen volgens de wet. Terwijl tegelijkertijd het grote probleem, het ondergronds bankieren kwam net al even langs, maar op allerlei andere manieren natuurlijk het criminele geld zijn weg wel weer vindt. En de vraag is of we daar niet een betere balans in moeten. Nou, laten we die vraag ook voor een deel meteen beantwoorden. Want als er staat dat 95% van de signalen van ongebruikelijke transacties, die dus moeten onderzocht en geanalyseerd worden, blijkt loos alarm. 95%. Ja. Ja, nee, maar dat is ook exact de reden om dat gevoel nu eens fundamenteel met elkaar te bespreken. De wet waar we het over hebben is overigens controversieel verklaard door de Tweede Kamer. Dus dat moet nog even wachten. Maar we kunnen wel eens even in de politiek, ook in de Kamer, met elkaar de balans opmaken van waar staan we eigenlijk. Ja. En kan dat niet slimmer, kan dat niet effectiever? En dat moeten we denk ik ook samen met de sector doen. Ja, maar nogmaals, we gaan direct het stap voor stap gaan we het allemaal langslopen wat de voor- en nadelen, de consequenties zijn. Maar als u de woorden gezegd, we moeten de hele methode onder loep nemen en vervolgens gebruikt dit woord fundamenteel, dan gaat gewoon de bel aan de methode dus. Ja, ik heb zelf de indruk dat Nederland ook een flinke nationale kop op de Europese regelgeving zet. Dat wij ook echt moeten kijken of we niet slimmer en veel gerichter met het verzamelen van informatie van cliënten en het delen van gegevens kunnen omgaan. Ik ben overigens ook benieuwd om te horen straks van meneer Swinkels, maar ook wel van mevrouw van der Laan, wat ze daarvan vinden. Want ik kan me ook wel voorstellen dat het frustrerend is, dat als je elk jaar 2 miljoen meldingen doet van ongebruikelijke transacties, dat vervolgens maar tot enkele tientallen vervolgingen leidt. Ja. Maar van ook nog maar eens een paar veroordelingen, dat die balans totaal zoek is. Goed, daar gaan we direct uitgebreid over doorpraten. Iets anders is, het is een beetje een Groundhog Day gevoel, maar alle analisten zijn het over eens. Het is weer eens een cruciale week als het om de formatie gaat. En nu natuurlijk de vraag, hoe cruciaal is het deze week? Het is elke week een cruciale week in de formatie. Ja. Nee, nou ja, weet je, ik mag daar natuurlijk inhoudelijk niet zoveel over zeggen, maar er is... Nou, dat kan tegenwoordig normaal gesproken niet bij een formatie, maar bij deze kan dat wel. Ja, ja toch. Nee, we doen ons uiterste best allemaal aan tafel om stap voor stap vooruit te komen en Nederland de regering te geven waar dat al zo lang naar smacht. Maar heel even, morgen staat onder andere dus asiel en migratie op de agenda. De laatste keer dat het daarover ging is de heer Wilders van tafel gelopen. Ik neem aan dat jullie in de tussentijd iets met hem gecommuniceerd, lees comfort hebben gegeven, waardoor hij morgen met positieve sfeer denkt, daar gaan we eens lekker over doorvergaderen. Nou, we vergaderen elke dag met positieve sfeer. Nou, dat is een beetje de vraag afgelopen week. Nou, kijk, inhoudelijk. Het gaat natuurlijk gewoon om inhoudelijk belangrijke kwesties. Of het nou asiel is, of het zijn de financiën, of het is de gezondheidszorg. We zitten daar allemaal inhoudelijk constructief in. Het zijn 4 verschillende partijen. Maar we proberen echt ons uiterste best te doen om daar overeenstemming te bereiken. Goed, we laten dit onderwerp voor wat het is, want we gaan het over het andere onderwerp hebben. Maar eerst gaan we naar Tessa van Wiegen, want die brengt voor ons het laatste nieuws vanuit Politiek Den Haag. Tessa. Ja, vandaag groot nieuws rond operatie Beethoven. Je kent het misschien nog wel, dat geheime project waarbij het kabinet probeerde techreus ASML in Nederland te houden. En dat lijkt wel succesvol te worden. Vandaag werd namelijk bekend dat het bedrijf in Eindhoven verder wil gaan uitbreiden. En de regio zou hierbij kunnen rekenen op zo'n 20.000 extra banen de komende jaren. Het gaat vooralsnog om een intentieverklaring, moet ik er wel bij zeggen. Dus de definitieve deal or no deal, die moet nog komen. Maar einde van het jaar wordt dan echt duidelijkheid verwacht. En vooralsnog staan alle signalen op groen. Nou ja, dat vond onze demissionair minister van Economische Zaken in ieder geval heel goed nieuws. Muziek in de oren. Ze noemt de intentie van ASML om in ons land uit te breiden op X goed nieuws. En ik sprak haar even voor de uitzending. Ja, ASML is een enorm belangrijk bedrijf voor onze economie. Niet alleen omdat het om dit bedrijf gaat. Het is natuurlijk een heel groot bedrijf. Het is een wereldspeler in bepaalde technische kennis. Maar er zitten 1600 Nederlandse bedrijven omheen. Die zijn leverancier van hen. Dus dat geeft allemaal werk en het creëert banen. Dus het is een enorme stap voor Nederland. Voor ja, het verdienvermogen, zeggen we dan mooi. Het verdienen van onze boterham van de toekomst. Maar ook voor de plek op de wereldkaart. Want we doen ertoe met deze technologie. Wat ik zo mooi vind, is dat dit een plan was van de hele regio. We noemen dat de Brainport-regio, waar allerlei bedrijven, groot en klein, en ook de overheden daar met elkaar dit plan hebben gemaakt. En dat is de succesformule. Dus ja, als andere regio's die schouders eronder zetten, dan denk ik dat er veel meer mogelijk is. Meneer Van Heijem, dat lijkt me muziek in de oren. Om het even bij Beethoven in de buurt te blijven. Nou, ik denk dat het heel mooi is dat het bedrijf dat besluit neemt om te investeren in Nederland. Ik wijs er overigens op, het is mooi voor de Brainport-regio, maar uiteindelijk ook mooi voor heel Nederland. Ik weet als vanuit mijn oude functie als gedeputeerde van Overijssel met de high-tech-regio Twente in de provincie, ook hoe zeg maar die uitstraling van ASML naar andere regio's is. Hè. Dus daar is ook echt een sterke verbinding met bedrijfsleven, maar ook met talent, met het opleiden van jongeren die in die chipsector gaan werken. Dus het heeft echt een betekenis voor heel Nederland. En ik denk dat het heel goed is dat de regio hier ook in Den Haag aandacht voor heeft gevraagd. Ja. En u kunt u morgen meneer Wilders uitleggen om hoeveel nieuwe arbeidsmigranten het gaat, hè? Nou, het gaat echt niet alleen om arbeidsmigranten. En daarom is het denk ik ook heel goed dat onderdeel van het totaalplan is dat je in talent investeert, ook in heel Nederland, om te kijken hoe je juist ook jongeren interesseert voor deze hele interessante sector. Helder. Tessa. Ja, en dan had jij het al heel even over die formatie. Jij stond al te springen om het daarover te hebben. Dat begrijp ik natuurlijk wel. 15 mei is de dag dat bij de onderhandelaars rood omcirkeld staat. Ook bij meneer Van Heijem in de agenda, denk ik. Want dan moet het verslag klaar zijn. En met minder nog dan een maand op de teller is het volgens Geert Wilders kort dag om die opdracht af te ronden. Hij zei vanmorgen, er is nog geen eindresultaat als er überhaupt al een resultaat is. Nou ja, dat klonk weinig hoopvol. Maar, nou hoorden we al eerder wel moeizaam nieuws over de formatie. Er was geen overeenstemming over financiën. En op het gebied van het asiel wisten partijen elkaar moeilijk te vinden. Toch kwam er vandaag een positief bericht. Er gloort wellicht een beetje licht aan het einde van die formatietunnel. Dat wist het AD zojuist te brengen. De formatiewatcher die hier alles van weet is Niels Klaassen, politiek verslaggever bij het AD. En hij hangt aan de telefoon als het goed is. Niels, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik was toch een beetje verrast. Jullie brengen het nieuws dat de CPB doorrekeningen aan gaan komen. Maar meestal is dat toch als er een heel pakket op tafel ligt. Ja, maar deze formatie is niet wat het ooit eerder was. Wel uniek in vele, vele gedaanten. Want nu gaan er varianten voorgelegd worden aan de rekenmeesters. Varianten van plannen, zeiden de informateurs vandaag. Opgewekt naar weer een dag onderhandelen. Dus er wordt een aantal pakketten met plannen aan de inkomsten-uitgavenkant voor de koopkracht wordt voorgelegd aan de financiële scheidsrechter. En dan wordt daarna weer verder onderhandeld. Dat kan nodig zijn voor de eindspurt, zei informateur Richard van Zwol. Maar hoe moeten we dat interpreteren? Is dit een positieve versnelling in de formatie? Ja, in een formatie waarin alles toch een beetje in slakkengang verloopt, is elke flart van serieus nieuws lijkt al meteen een doorbraak of een flinke vaart. Maar ook dit kan weer een soort schijnbeweging lijken, hè? Want je kunt denken, oké, ze zijn dichtbij een hoofdlijnenakkoord en ze zijn al toe aan het laten toetsen van vergevorderde plannen, zodat ze daarna een handtekening kunnen zetten. Hè? Dat zou je kunnen denken als je het positief ziet. Maar de doemdenkers kunnen ook denken, ja, Je gaat naar het CPB toe en die zetten dan een paar hele rode dikke strepen onder een paar hele wilde plannen van een aantal tafelgenoten. En dat geeft de anderen dan mogelijk, bijvoorbeeld die wel van zuinig begroten houden, ik noem een NSC of ik noem een VVD, geven anderen dan een munitie om te zeggen, ja maar jongens, zo kunnen wij geen zaken doen. Dus het is een serieuze stap, het is een echt meetmoment door een externe scheidsrechter, dat is voor het eerst deze formatie, maar of het ook daadwerkelijk gaat leiden tot een samenwerking, een echte coalitie, dat is maar zeer de vraag natuurlijk. Wat natuurlijk een ander markant punt is, is dat van deze vier partijen er drie aan tafel zitten die hun partijprogramma niet, verkiezingsprogramma niet hebben laten doorrekenen. En dus nu wel op deelterreinen wel de boel doorsturen naar de rekenmeester. Ja, en dat was dan op verzoek van alle vier. Collega Wouter Peer stelde die vraag ook aan de informateurs, wiens idee was dit? Want NSC haalde het niet om op tijd cijfers aan te leveren. Maar Pieter Omtzigt, weten we ook, sinds zijn boek is heel kritisch op de werkwijze van het CPB. PVV heeft de doorrekening niet laten doen. BBB ook niet, omdat BBB vindt dat het CPB helemaal niet goed kijkt naar lange termijn opbrengsten van investeringen. Hè. Veel te modelmatig, veel te econometrisch naar de getallen kijkend. Dus het is ook niet gezegd dat als het CPB straks met dat juryrapport komt, dat die vier partijen het dan ook allemaal even serieus nemen. Dat moeten we dan weer gaan zien, want de kritiek op het CPB is er bij drie van de vier zeker. Meneer Van Heijm, u kunt het verlossende woord geven. Wiens idee was het? Nou, ik ga daar ook helaas niet zo heel veel over zeggen. Nee, ik denk dat het echt gedragen is door alle partijen aan tafel, omdat we natuurlijk ook een serieus pakket met elkaar willen afspreken. Het is denk ik allebei een beetje waar. Je kunt op die manier laten kijken wat maatregelen kosten en hoe houdbaar en haalbaar de verschillende plannen zijn. Ja, maar dan is het wel prettig als je dat uitzet, dat je met z'n vieren ook zegt wat de uitkomst ook is. Wij committeren ons ook. We nemen dan de uitslag in die zin echt volstrekt serieus. Want anders heeft het weinig zin, toch? Ja, ik ga daar verder niet veel over zeggen. De informateurs hebben denk ik aangegeven wat de route is die we nu volgen. Het geeft wel aan dat we echt serieuze gesprekken hebben. Over teksten, over cijfers. Goed. En dat we echt een hele harde poging doen om hier uit te komen met elkaar. Goed, maar dan gaan we het direct natuurlijk uitgebreid de rest van het hele uur tot 9:30 gaan we het hebben over de aanpak van de witte bordencriminelen en zwart geld, et cetera. Maar toch even wil ik van u weten, is het feit dat dit vandaag gebeurt, deze bijzondere stap die jullie gezet hebben, is dat als positief voor de formatie te kwalificeren? Ja, ik denk dat je eruit kunt afleiden dat we echt serieus in gesprek zijn. Okay. Over de inhoud en over de financiële vertaling daarvan. Niels, kun jij daar nog chocola van maken met wat je net gehoord hebt? Het is sowieso een formatie waarin de ene dag, het is een beetje, heeft een beetje last van mood swings, laat ik het dan maar zo noemen, deze formatie. De ene dag hoor je geweldige jubelende kreten van een van de partners of de informateurs. Die zijn altijd wat positiever dan de veel partijen aan de tafel. De andere dag hebben mensen weer grote problemen en zien ze het somber in. Dus ik zal zeggen, laten we morgen even afwachten. Het is een dag dat asiel en migratie op het menu staan. Niet het minste onderwerp, eigenlijk het moeilijkste onderwerp voor deze vier partijen. Juist. Naast financiën. Dus dan kunnen we een echte conclusie daarover trekken. Het is kortom wederom een cruciale week met morgen weer een cruciale dag. Ik dank zeer hartelijk Niels Klaassen van het Algemeen Dagblad. Dankjewel. En ik dank ook Tessa van Vliegen trouwens. Want we hebben het tot 9:30 luistert u naar WNO Haagse Lobby met als onderwerp de aanpak van de witte woordencriminaliteit. En vooral het zwarte geld wat overal gaat en waar de banken een enorme verantwoordelijkheid hebben. Want als ze verzaken kunnen ze enorme boetes krijgen. Maar hoe staat het met de aanpak van het criminele geld, het zwarte geld, witte woordencriminaliteit? En daartoe hebben we drie zeer eerbiedwaardige gasten, te weten Michiel Zwinkels. Hij is hoofdofficier van het functioneel pakket. En dit is zijn hoofdtaak om dit allemaal tegen te gaan. Daarnaast zit Mehdi van der Laan. En zij is nu de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. En u hoort net ook al uitgebreid Eddy van Heijm, want hij is de man die namens NSC dit onderwerp agendeerde. Dus aanstaande woensdag, zeg ik dat goed, meneer Van Heijm? Woensdag, ja, is het klopt. Woensdag is het debat. Ja. U zei het net ook al even, het is natuurlijk opmerkelijk dat het natuurlijk een demissionair kabinet is. Dus met andere woorden, wat voor een oefening is het eigenlijk? Wat gebeurt er? Wat hoopt u dan eigenlijk eruit te halen woensdag uit dat debat? Nou, de aanleiding voor het debat was het gegeven dat een Europees wetgevingspakket op ons afkomt. De anti-laundering, money laundering wetgeving. Dus Nederland moet die wetgeving uitvoeren. En eigenlijk was de berichtgeving over die wetgeving dat alles wat Nederland van plan was met de wet aanpak witwassen, daardoor op losse schroeven komt te staan. Dus daar hebben wij vragen over gesteld. Hoe verhouden die twee dingen zich nou tot elkaar? En is het dan eigenlijk wel verstandig om met die eigen Nederlandse wetgeving door te gaan? Nou, daarvan heeft het kabinet nu gezegd, nou, dat zou inderdaad wel eens niet zo kunnen zijn. Want dan loop je het risico dat je eerst een wet invoert en daarna tot de conclusie komt dat je hem moet herzien, omdat de richtlijn iets anders voorschrijft. Eén element hebben ze daar wel uitgepikt. En dat is dat minister Van Wijberg heeft gezegd, we willen het verbod op contante betalingen, had u het net al even over, ja, tot 3000 euro. Dat willen we wel doorzetten, want dat moet ook vanwege Europa. Meneer Sinkels, ik zeg maar even onerbiedigend, als de Nederland die de kop erbovenop zet, hè, als er dus, meneer Van Heijm geeft duidelijk aan dat hij eigenlijk grote vraagtekens daarbij zet. Zou dat een klap voor u zijn als Nederland dus een toontje lager op dit gebied gaat zingen? Nou, dat hoor ik meneer Van Heijm niet zeggen. Het is waar dat er een Europees pakket aan maatregelen op ons afkomt. En ik denk dat het ook prima is om als Nederland dan te wachten met het invoeren van nieuwe wetgeving tot duidelijk is wat dat pakket behelst. Als het gaat over de aanpak, de contante bedragen om die te maximeren tot 3000 euro, dan zijn we daar voorstander van. En dat heeft er alles mee te maken dat crimineel geld over het algemeen via contante geldstromen natuurlijk goed verhuld kan worden. Ja. En dat is ook een belangrijke stroom waar wij onze aandacht op hebben. U zou een stapje verder willen gaan, hè? Ja, kijk, uiteindelijk gaat het met die grens van 3000 euro om de aankoop van goederen. Maar wij zien in het criminele verkeer dat het ook verder gaat dan alleen maar de aankoop van goederen. Er wordt ook contant geld gebruikt om allerlei constructies te financieren. Als het gaat over bijvoorbeeld huurkoop, operational lease van auto's. Eigenlijk zijn dat ook allemaal geldstromen waarvan wij zeggen die zouden wat. Hoe ver wilt u gaan? Tot welk bedrag als het daar nu ligt? Nou, het bedrag van 3000 euro, dat brengt ons mooi in evenwicht met andere landen. Dus dat is prima. Dit pakket ziet met name op de aankoop van goederen. En wij zouden dat wel wat ruimer willen zien. En kunt u dat iets specificeren, wat ruimer? Nou, ruimer dus niet alleen voor de aankoop van goederen, maar ook voor huur of operational lease. We zien criminelen als die worden aangehouden rijden bijna nooit in hun eigen auto. Bijna nooit is die auto gekocht. Maar altijd zit daar een constructie achter met lease of huurkoop. Okay. En mevrouw Van der Laan, zoals gezegd, ik zei in de opening, 13.000 bankmedewerkers zijn hiermee bezig. Dat betekent 1 op de 5. Ja. En dan met een score dat je 5%, dus 95% is loos alarm. Dat lijkt me een demotiverende functie. Laat ik het even heel erg rustig uitleggen. Wij hebben allemaal modellen die draaien door onze transacties heen. Daar komen signalen van. En een bepaalde stel, je hebt lekker gegeten bij het Wapen van Gelderland. Dan slaat zo'n model aan op het woord wapen. En dan is er een medewerker die checkt even, hey, wapen, wat raar. En dan ziet hij, oh, restaurant Wapen van Gelderland. Dat is ook een loos alarm. Ja. Het gaat ook over mensen die na die eenmalig een keer een caravan hebben gekocht. Er zijn mensen, vooral oudere mensen, die dat al gewend zijn om dat cash te doen. Die nemen dan hun geld op van hun rekeningen. Die betalen dan zo'n caravan cash. Ik bedoel, 10 jaar geleden betaalde je een auto nog regelmatig gewoon cash. En dan is dat een incident en dan is dat allemaal loze alarm. Dus het is heel moeilijk om aan de voorkant via modellen precies getarget te zeggen, dat is een criminele transactie en dat niet. En dat is waarom je leidt tot 95% komen, zeg maar, signalen uit die modellen die je door die transacties heen draait. En is 95% loze alarm. Dus daar zit veel handwerk in om ervoor te zorgen om dan na te checken dat het loze alarm is. Ja. En dat is dus heel arbeidsintensief. En dat betekent ook dat je een deel daarvan zie je al achter je computer. Hè? Een deel daarvan zie je al achter de computer. Hebben mensen helemaal niet door dat je iets hebt gezien in hun rekening. En een deel daarvan ga je wel verder onderzoek op doen. En dat is waar je toch vaak ook bij tv-programma's veel klachten over hoort. Dat mensen bevraagd zijn op iets wat ze doen. Hè, uit de transactiemonitoring, zoals dat heet. En dan worden ze bevraagd, wel dat voor hun gewoon was, ja, ik heb gewoon van een klant 200 euro briefje gehad. Ja, ik ga niet aan die klant vragen waar hij dat vandaan heeft. Dat is niet mijn rol. En maar dan toch gaan wij doorvragen, hey, we zien een storting met briefjes van 200. Waar komen die vandaan? Nou, dat ongemak, dat is waar we ook in zitten. Dat is dus gewoon ook weer een loos alarm, zou ik maar zeggen. Maar je bent op dat moment wel in contact contact met de klant geweest. En dat is op dit moment wel echt iets waar de samenleving last van heeft. Maar hoe liggen die verhoudingen in dat contact wat u op dat moment heeft? Laat ik deze maar even aanhouden, niet 2000 euro. Dus u belt die klant op en zegt, ik heb daar vragen... Nee, 200 euro. 200. Ja, 200. Gaan we het even u stelt de vraag over. Maar is dan de verhouding, als die klant zegt... ja, maar sorry, u bent mijn bank. Ik ben helemaal geen verantwoording aan u schuldig. Ik bedoel, dit is het. Met andere, wat is de verhouding van dat gesprek eigenlijk? Nou, de verhouding, dat is ook heel ongemakkelijk. Want we zitten in de situatie dat als wij volgens de wet... als er geen antwoord wordt gegeven op die vraag... kunnen wij als bank niet vaststellen of er mogelijk sprake is... van criminele geldstroom. En dan worden wij geacht daar maatregelen op te nemen. Dat kan zijn dat we gewoon de mogelijkheden op de bankrekening verkleinen. Maar het kan ook zijn, als we echt toch wel echt serieuzere, grotere aanwijzingen hebben... dat we uiteindelijk die bankrekening stopzetten. Maar dat is dus, zoals zei, er is veel loos alarm. Hè? Dus er is een loos alarm die we al achter de computer zien. En er is een loos alarm die we ontdekken... omdat mensen gewoon rustig uitleggen wat er aan de hand is... en we die mensen ook gewoon geloven. En er is een stukje waarvan we zeggen... nou, er zijn mensen die principieel weigeren om die informatie te geven. Dat is heel ingewikkeld voor ons, want die mensen kunnen gewoon hartstikke integer zijn. Maar die hebben zoiets van, waar bemoei je je mee? Hè? Dus, ja. En dat is dat ongemak in de samenleving... dat wij steeds vaker dat ook terugkrijgen in onze taak. We gaan nog richting het nieuws. Ik wil nog even naar Eddie van Heijm vanuit Den Haag. Meneer van Heijm, even... U gebruikt een aantal krachtige woorden. Hè? De hele methode wilt u ter discussie stellen. U wilt fundamentele dingen met in veranderen. Waar knelt voor u de schoen het meest? Het gaat vooral om de balans. Hè? Want u suggereerde net een beetje alsof wij van de hele aanpak... van het witwassen zo ongeveer zouden af willen. Dat is natuurlijk niet zo. Hè? Er moet een gerichte, harde aanpak van fraude en witwassen zijn. Alleen, u noemde het net terecht, volgens mij corvée van de overheid. Wij hebben het idee dat de banken, ook door de wetgeving... die we zelf in het leven hebben geroepen, nodeloos veel moeten uitvragen. Het zijn commerciële, private partijen die gegevens van klanten moeten verzamelen... die ze kunnen delen, die ze moeten opslaan. Daar zitten ook echt allerlei privacyvragen achter. En wij denken dat je samen met politie, de Fiscal Intelligence Unit... het Openbaar Ministerie en, veel, en de banken niet te vergeten... en andere poortwachters een veel gerichtere aanpak zou kunnen opstellen... die misschien risicogebaseerd is. Die kijkt waar zijn nou de mensen en de sectoren misschien... waar we de meeste risico's lopen. En zet daar nou je capaciteit wat gerichter op in. Dan kan je misschien van die 13.000 mensen heel veel vrijspelen... voor andere nuttige dingen in de samenleving. Ja, dan is het natuurlijk volstrekt logisch dat ik nu dit doorgeleid... naar Michiels Winkels, de hoofdofficier van het functioneel pakket. Dat doen we even als teaser, want we gaan naar het nieuws en de reclame. Daarna wil ik natuurlijk uitgebreid uw reactie hebben. Want de bal wordt u duidelijk toegespeeld in deze. U luistert naar WNL Haagse Lobby. We hebben het eigenlijk over hoe het staat met de wit... waspraktijken, het zwarte geld. Als het aan het kabinet ligt, en dat is natuurlijk de vraag hoe dat precies in zijn werk gaat met een demissionaire status, zou je bedragen meer dan 3000 euro niet langer contant mogen betalen. Hoe staat het met de strijd tegen het witwassen en het criminele geld? U hoort het zo meteen na het nieuws en de reclame. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals sportvrouw Gien van Manen. Jeetje, wat een icoon. Hier zit ik mee aan tafel. Ja, dat was echt geweldig. Verhalen kwamen, dingen kwamen. En ja, dat was voor mij natuurlijk uniek. Zij heeft echt wel sporthistorie geschreven. Politicus Dries van Acht. De motor die Van Acht aan de gang hield... was rancune. En toneelmaker Jozef van den Berg. Eigenlijk is het leven en het theater bij Jozef van den Berg een soort eenheid. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, avonturier. Zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle... en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Hallo, met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan

Nu naar Aldi. Voor een 1 ster Beter Leven XXL varkensnitzel. Maar liefst 250 gram voor €2,75. Sixpack Schultenbrouw Premium Pilsner voor €2,37. En deze week nergens goedkoper. 2 kilo persinezappels voor slechts €1,49. 2 kilo, dan kun je heel wat sinaasappelsap van persen. Tuurlijk wel. Aldi. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Welkom terug. Tot 9:30 zijn we bij u met WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. En deze uitzending gaat eigenlijk bijna in zijn geheel over de aanpak van zwart geld. Nog sterker zelfs crimineel geld. De rol van banken daarbij. Die hebben een belangrijke taak om het screenen van hun eigen klanten met opmerkelijke transacties. Ze moeten erop uit, soms zelfs hun eigen klanten navragen. Hoe kwam u aan dat geld en hoe kwam die cash zodanig op uw rekening dat wij er vragen over stellen? De vraag is even, zijn we doorgeschoten? Kunnen we die taak wel helemaal bij die banken leggen? Zeker als we weten dat 95% van de meldingen uiteindelijk om loos alarm blijft te gaan. Signalen, dat is meteen een correctie. En die correctie kwam van Mehdi van der Laan. Zij is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Daarnaast zit Michiel Zwinkels. Hij is hoofdofficier van het functioneel pakket. En via de straalverbinding uit Den Haag is ook nog bij ons Eddy van Heijem, de Tweede Kamerlid voor NSC en ook nog een keer de financieel woordvoerder daar. En dankzij hem wordt er deze woensdag over gedebatteerd. En dat is op zich opmerkelijk, omdat het over een controversieel wetsvoorstel gaat. En we hebben natuurlijk een demissionair kabinet. Maar desondanks gaat er toch over doorgesproken worden. En de vraag is even, wat kan daar verwacht worden? En vooral ook, wat moet het nieuwe kabinet hiermee gaan doen? Want dat het ergens een beslag moet krijgen, dat is wel duidelijk. We willen dus eigenlijk de stand van zaken weten in het gevecht met de criminelen. En we willen ook weten hoe dat beter en efficiënter aangepakt kan worden. Vlak voor het nieuws, meneer Van Heijem, had u het over een disbalans. En daarna heb ik dan meteen aangekondigd dat meneer Zwinkels daarop mag reageren. Kunt u nog even uw kritiek nog even kort samenvatten, zodat de heer Zwinkels op kan reageren? Nou, wat ik graag zou zien is dat we van die 13.000 mensen die bij banken nu dag in dag uit bezig zijn om die transacties te monitoren, dat we daar een wat slimmere, gerichtere aanpak uit destilleren die bewerkstelligt dat minder mensen bij banken daarmee bezig zijn, zodat ze bijvoorbeeld weer meer persoonlijke dienstverlening aan klanten kunnen geven. Ja. Maar dat we meer gericht, bijvoorbeeld via politie, justitie, de echte problemen gaan aanpakken. Dat betekent dat daar dan ook misschien meer capaciteit voor moet komen. Zo was het. En daar mag meneer Zwinkels dan nu op reageren, de hoofdofficier. Ja, nou, voorop staat dat het Openbaar Ministerie in de opsporing natuurlijk niet gaat over het toezicht en uiteindelijk ook niet over de rol van de banken. Wel over hoe de banken het inrichten, maar niet over de regelgeving daaromtrent. En ik denk dat dat wel goed is om te benoemen dat, en ik hoorde het voorbij komen, hè, moeten de banken nu het verlengstuk worden voor de overheid of moeten ze het corvée doen van de overheid? Ja, dat waren mijn wat druistige bewoordingen. Ja, en dat helpt af en toe om de boel wat scherper te krijgen. De banken hebben een eigen rol en een eigen verantwoordelijkheid. Het is aan het Openbaar Ministerie om strafbare feiten op te sporen. En daarbij hebben wij de signalen van de banken hard nodig. Ik hoor net zeggen dat 95% false positive zijn. Het is denk ik wel goed om dat te duiden. En misschien goed om nog heel even kort het systeem te schetsen. Banken, en niet alleen banken, maar de poortwachters die ons financiële stelsel kent, die moeten melden op het moment dat zij een ongebruikelijke transactie zien. Ja. Dat kunnen ze doen op basis van objectieve criteria, bepaalde hoogte, of subjectieve criteria. En dan gaat het om een afwijkende transactie. Nou, die beoordeling maken de banken onder andere op basis van KYC, Know Your Customer. Zij moeten KYC staat, dat is Know Your Customer, zat. Sorry. Know Your Customer, en banken moeten weten wie zijn nou mijn klanten. Dat moeten ze niet voor het Openbaar Ministerie, dat moeten ze niet voor de opsporing. Dat moeten ze vanuit de eigen wil om de financiële sector schoon te houden, om integer te houden. Dus in die zin heb ik altijd wat moeite als de vergelijking wordt gemaakt. Banken vinden dat ze te veel moeten doen. Ze moeten te veel klusje van de overheid. Het gaat niet zozeer of de discussie te veel of te weinig, maar in ieder geval inefficiënt. Dus als 95% loos alarm lijkt, dan kan je zeggen, dan moet je die mensen beter kunnen inzetten om met betere resultaten te komen. Mag ik even een paar dingen uitleggen? Want loos alarm gaat nu heel in allerlei dingen. Je hebt gewoon signalen met modellen. Er komen transacties naar boven bij een bank. En dat zijn de signalen. Goed. Dan de big data eigenlijk verrijken we die. We checken of het klopt of niet klopt. Of ze inderdaad ongebruikelijk zijn. Dan verrijken we dat met verdere onderbouwing. En dan, als wij zeggen, hier is inderdaad het aan de hand, dan zijn het meldingen aan de FIU. en de Financial Intelligence Unit. Dan melden we dat. Dus van alle signalen die we krijgen, gaat er een heel klein select stukje gaat naar de VU. Hè? Dus dat we even dat allemaal goed uit elkaar halen. Wat ik een bijzondere en dan daarbinnen? Ja, nee, heel even. Ja. Maar wat ik een bijzondere prikkel daarnaast vind is, als u als bank, je ziet een aantal transacties waar je vraagtekens bij hebt. Je hebt helemaal geen bewijs, is niks voor niemand veroordeeld, maar je ziet een aantal verdachte transacties. Dan zou het in bepaalde situaties heel slim kunnen zijn om die mensen eigenlijk bankrekening af te nemen. Vervolgens kan dan zo iemand naar de rechter stappen. En als die rechter dan zegt, die bank heeft dat verkeerd gedaan, deze persoon moet zijn rekening terug hebben, dan heeft die bank op dat moment heeft die eigenlijk een verzekering afgesloten. Want daarmee, als het daar toch een crimineel blijkt te zijn en de bank zal er toch op aangesproken kunnen worden, zegt ze, ja, we hebben hem eruit gegooid, maar van de rechter moesten ze hem terugnemen. Met andere woorden, je krijgt een hele rare prikkel erin vanuit de bank bezien. Dat is geen prikkel om dat te willen. Wat de situatie is dat soms een bank ziet een bepaalde context, dan ziet een aantal verschillende soorten transacties. Die denkt, dat klopt niet. Ik krijg geen heldere antwoorden op mijn vragen die ik stel. Dit klopt niet, zegt hij gewoon tegen zich. En dan probeert hij die rekening te stoppen. Dat doet hij ook no matter what. Wil hij dat graag doen. Het is wel zo dat hij, als hij echt denkt, dit is helemaal niet pluis. En die klant die werkt niet mee aan het opzeggen van zijn bankrekening, hè, die gaat in protest. Dan zeg je als bank, wil ik gedoe krijgen met mijn toezichthouder, de Nederlandse bank. En als je inschat, als ik deze niet probeer te exiten, dan krijg ik gedoe met de Nederlandse bank, want die zal er zeker kritisch over zijn. Dan kan het zijn dat je zegt, ik ga toch maar voor de zekerheid naar de rechter. Ik zet het toch door. Ik denk zelf als bank dat het hier gaat om iemand die mogelijk criminele geldstromen mogelijk maakt. Dus je bent zelf eerst overtuigd van het feit dat je echt met een crimineel te maken hebt. Dan maak je afweging. Twee verschillende dingen. U zegt twee dingen in één zin. U heeft de verdenking en daarna zegt u, je bent ervan overtuigd. Dat zijn twee verschillende dingen. Je hebt een sterke verdenking dat deze klant inderdaad criminele activiteit ontplooit. En dan zeg je, ik zou hem graag willen exiten. En als de klant dan zwaar protesteert, dan denk je, ik ga toch maar naar de rechter. Want ik weet wel echt dat dit een casus is waar ik bij de DNB niet mee aan moet komen, dat ik hier niet op geacteerd heb. Ik zie een vingertje in de lucht gaan vanuit Den Haag. Eddy van Heijem. Ja, ik krijg wel even een vraag aan mevrouw Van der Laan. We hebben onlangs hadden we een interessante sessie bij VNO-NCW. Daar was mevrouw Van der Laan ook, hè, met alle poortwachters bij elkaar vanuit de banken, maar ook financiële sector, makelaars, notarissen. En beeld wat ik daar heel erg aan overgehouden heb, is dat onze huidige wet en regelgeving wel heel erg risicomijdend gedrag in de hand werkt. In die zin dat je altijd aan de veilige kant gaat zitten, omdat je ook het risico loopt dat je later stevig aangepakt wordt als je een keer een geval hebt gemist. En ik zou wel eens willen weten of zij dat herkent en hoe je die wet en regelgeving dan zo beter zou kunnen balanceren dat je die verantwoordelijkheid wel neemt. Want daar heeft, denk ik, meneer Swinkels wel een punt. Het is niet zo dat de poortwachters geen verantwoordelijkheid hebben. Maar aan de andere kant, het stelsel werkt nu niet zo dat we daar met elkaar heel verstandige keuzes maken, voor mijn gevoel. Ja. Herkent u dat? En zouden we daar andere balansen kunnen vinden? Ja, dat herken ik zeker. Kijk, als je de opdracht hebt gekregen een tijdje geleden om alle strootjes 5 keer om te draaien, dan draai je hem 5 keer om. Terwijl je misschien met 2 keer omdraaien van strootje precies hetzelfde zou hebben bereikt. Of denk van, dit is een zodanig klein risico dat dit strootje daadwerkelijk een speld blijkt te zijn. Ik laat dit lopen. Dus de druk op de banken om dit helemaal perfect te doen is natuurlijk heel groot. En dus doen ze het zo grondig, omdat ze bang zijn inderdaad, dat ze weer boetes krijgen. Ja, dat is gewoon de feiten. Dat wil niet iedereen even horen, maar dat is wel de feiten waar we voor staan. Maar dat is niet onze motivatie. Onze motivatie met een nieuw plan te komen, ik hoop dat we er zoiets over kunnen vinden. Dus de motivatie met een nieuw plan te komen is de ongelofelijke belastingen van de samenleving. Dat is mijn persoonlijke drijfveer om hier echt voor in te zetten. De belasting van de samenleving is ongelooflijk groot. En we moeten, kunt u dat iets meer duiden? Want we hebben het hier over de transactiemonitoring. Uh-huh. Dat is ook de kern van dit plan. Maar er is ook heel veel klantonderzoek. Die is ook heel belastend. Het duurt 6 tot 9 maanden voordat je een stichting opgericht hebt met je bankrekening. Dat komt omdat wij, stichtingen, vereniging is een risicovolle groep. Wordt veel crimineel geld, veel mee witgewassen. Dus moeten wij er extra onderzoek naar doen. En dat doen wij dan ook weer zo grondig dat het heel lang duurt. Dat moeten wij natuurlijk anders doen. Dus we zeggen, hoe wij zouden liever van tevoren weten, want dan moeten we even goed onderscheid maken. Er wordt gezegd, we willen systeem schoonmaken. Maar het feit, het maken van meldingen aan de justitiële keten, is het helpen van de opsporingsdiensten. Ja, want anders zouden we kunnen volstaan met gewoon iemand exiten. En dus we helpen. Dus we hebben 2 taken. We hebben het schoonhouden van het systeem. En door op te werken, door de informatie te verrijken en te melden aan de justitiële diensten, helpen wij die opsporingsdiensten. Dat doen we overigens graag. He, want we helpen daarmee ook criminelen bestrijden. Dat doen we graag, maar het is wel het helpen van de opsporingsdiensten. Dat is een nobele taak, zou ik bijna zeggen. Dus wat je dan doet, is dat je het helpt tussen opsporingsdiensten. Wij zeggen, maar als die opsporingsdiensten een groot deel van de mensen en partijen, zakelijke en particuliere klanten die wij melden, al in hun systemen hebben staan, kunnen wij dan niet met die mensen aan de slag, veel gerichter, zullen we daar dan vertrekken? Dus in plaats van het adagium de burgercentraal is de crimineel centraal. In plaats van de burgercentraal zit je de crimineel centraal. En wij denken dat met dit plan, en dat gaan we graag piloten, daar gaan we over praten, gaan we verder uitwerken, dat je met dit plan kan zeggen, hey, we moeten ons systeem schoonhouden, dat doen wij graag. Als wij nou van heel gericht weten waar de crimineel, waar die zich bevindt en wat die is en wie dat is, dan gaan wij in onze transacties kijken en in ons klantonderzoek en bij onboarding of het om die crimineel gaat. En dan kunnen wij heel veel schoonhouden. Helder. Heel makkelijk. Ik zie dat het is een goed teken voor u. Ik zie Eddy van Heem allemaal aantekeningen maken. Dat gaat zijn weerslag woensdag in het debat krijgen. Maar nu wil ik wel naar meneer Swinkels toe. Want in feite is er een invitatie uw kant op gekomen zojuist. Ja, nou, die samenwerking is goed. En ik moet ook zeggen, ik zie echt dat... Nee, ze wil wat extra informatie ook, hè? Meer samenwerking. Jawel, maar... Die samenwerking is goed, laat u mij even mijn verhaal afmaken. Die samenwerking is goed en ik zie ook echt dat de banken stappen zetten. En ik kan ook goed begrijpen dat ze hier efficiënter en effectiever in willen zijn. Toch goed om een paar dingen te onderscheiden. Eén, de banken komen van ver. Niet zo heel lang geleden hebben wij nog een aantal strafzaken gehad, omdat er vanuit de sector eigenlijk te weinig aandacht is besteed. En ik zie nu, en daar heeft de DNB ook een rapport over geschreven, van herstel naar balans. En ik denk dat dat precies de situatie is waarin we zitten. De banken hebben heel erg hun best gedaan en nu moet er een balans worden gezocht. Toch nog goed om even een onderscheid te maken. Ik hoor net in het gesprek ook een paar keer door elkaar. Wij verwachten niet dat de banken gaan kijken wie crimineel is. Wij verwachten dat de banken vanuit hun eigen expertise, vanuit hun zorg voor de integriteit van de financiële sector, melden wanneer zij ongebruikelijke transacties zien. Dat zij melden als zij risico's zien. En dat dat beter kan worden ingericht, daar zijn mevrouw Van der Laan en ik het over eens. En daar zijn we ook over in gesprek. Pas op het moment dat die meldingen bij de FIU, Financial Intelligence Unit, dat is een aparte unit die informatie van de banken, maar ook van andere poortwachters, kan koppelen aan gegevens van politie, andere gegevens van de Belastingdienst en zelfs in samenhang kan bekijken, dan kunnen die ongebruikelijke transacties, dan kunnen ze verdachte transacties worden. En dat is het punt wanneer de opsporing daarmee aan de slag gaat. Dus wij verwachten niet van de banken dat zij voor ons gaan opsporen. Wij verwachten niet dat zij criminelen pakken. Wij verwachten dat zij melden als zij ongebruikelijke transacties zien vanuit hun eigen expertise. Ja. En als wij daar zeg maar niet nader hoeven te bevragen bij de klanten, dan zouden klanten daar niet zoveel last van hebben. Want hoeveel maar last dat wij gaan op een aantal transacties daadwerkelijk gaan bevragen om te checken of ze inderdaad ongebruikelijk zijn. En dat is de stap waar we regelmatig horen dat mensen dat echt raar vinden dat dat gebeurt, zich daar ongemakkelijk onder voelen. Het zijn soms best impertinente vragen die we stellen over de relatie die iemand heeft tot een ander. Dat soort vragen worden allemaal gesteld. Dus om natuurlijk goed te kunnen beoordelen of het inderdaad om ongebruikelijk gaat, stellen wij een aantal vragen aan mensen en dat wordt wel echt ongemakkelijk gevonden. En dat willen we echt minimaliseren. Maar ik probeer nu even strak te hebben in hoeverre nu meneer Swinkels eigenlijk enthousiast is over het plan wat jullie hebben. Nou, die vraag moet meneer Swinkels Hij geeft net al even een paar piketpalen, slaat hij erin. Maar ik ben er volgens mij nog niet helemaal. Nou, kijk, ik snap heel goed de wens van de banken dat ze zeggen, we moeten, en dat is wat meneer Van Heijem ook zegt, we moeten naar risk-based. Dat past ook bij internationale standaarden, de FATF. Dat is een internationale organisatie die goed kijkt naar de aanpak van witwassen, mondiaal. En die heeft ook gezegd dat Nederland het heel goed doet. Zeker als het gaat over toezicht, dat vanuit risk-based, dus vanuit risico gedacht. En dat is eigenlijk ook waar de banken nu naartoe willen, dat er veel meer wordt gekeken vanuit bepaalde risico's. Dat voor het bepalen van die risico's informatie van het Openbaar Ministerie van de opsporing nodig is, daar kan ik heel goed inkomen, want daarmee kun je ook veel beter zien waar je in je eigen systeem die risico's hebt zitten. Maar waar ik niet tevreden over ben, of wat ik niet voldoende vind, is als de gedachte is dat er alleen kan worden geacteerd op informatie die het Openbaar Ministerie of de opsporing aanlevert. Zogezegd, waar wij moeten zoeken, waar die speld zit. Want wat je dan krijgt is eigenlijk dat wij als opsporing en vervolging weer terugkrijgen wat we al weten. Daar hebben de banken niet voor nodig. Maar wel met het resultaat dat zij veel gericht en efficiënt aan de slag kunnen. Nee, maar dat systeem bestaat al. Dat is gewoon strafvordering. Op het moment dat wij een verdenking hebben, kunnen wij een vordering doen bij een bank of een andere instelling om bepaalde gegevens te krijgen. Waar het hier om gaat is dat vanuit, en dat is ook internationaal erkend, het uiteindelijk niet alleen het strafrecht is die de aanpak van witwassen kan bolwerken, maar dat dat een multidisciplinaire inspanning is, een maatschappelijke inspanning, waar alle partijen bij betrokken zijn. Dus op het moment dat wij vanuit het strafrecht een vraag hebben, kunnen we die heel gericht stellen. Hier gaat het om een eigen verantwoordelijkheid van de banken voor de integriteit van het systeem. En daar kan onze informatie bij helpen. Maar wat wij vragen van de banken is dat zij op basis van hun eigen expertise zelf aangeven, op basis van wat u mij zegt, hier zien wij risico's. En niet alleen maar u vraagt, wij draaien. Meneer Van Heijem, ik zie weer een vingertje. Ja. Nou, kijk, wat uiteindelijk, ik zit nog even te denken, waar gaat de discussie naartoe? Wat wij vanuit de Kamer, ik denk dat dat echt voor meer partijen wel geldt, het liefste zouden zien, is dat je natuurlijk het OM, de justitiële aanpak, het liefst zoveel mogelijk het deuk in een pakje boter ziet slaan. Zeg maar. Het gaat over een groot maatschappelijk probleem. Je wilt voorkomen dat drugsgeld, de grote problematiek, dat die het legale circuit bereikt. En waar ik nog een beetje mee zit, is toch die enorme disbalans tussen de aanpak en de daadwerkelijke mate waarin het ons lukt om dat probleem aan te pakken, echt te tackelen, de grote jongens aan te pakken, de grote stromen tegen te houden. En de 2 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties die jaarlijks het systeem worden aangeleverd vanuit de banken. Daar zit toch een enorm verschil. Een enorm verschil in. En dan kom ik toch terug op die belasting van de samenleving waar mevrouw Van der Laan het over heeft. De MKB'er, de vereniging, de stichting, de gemiddelde huishouders, die worden hier echt horen dol van. Laat mij daar even één ding even concreet over zeggen. Dat kan in de praktijk bijvoorbeeld betekenen dat als ik nu, wij spreken, geld overmaak, zal het in 9 van de 100 gevallen binnen 5 minuten op andermans rekening. Maar het kan hier bijvoorbeeld al zijn dat je soms dagen moet wachten omdat er binnen de bank alle dingen gecheckt worden. Ja. Als je gewoon een overboeking doet, dan staat dat meteen aan de andere kant bij de klant. Nee, dus het wordt daarna, dus als de transactie plaats heeft gevonden, de transactie zelf wordt gemonitord. Die wordt niet tegengehouden. Wat wel voorkomt, maar dat is een heel ander verhaal, dus fraudedetectie. Bij fraudedetectie kan dat gebeuren, dat er een transactie is wat de bank zegt, hey, dat kan fraude zijn, maar dat is een heel ander verhaal. Dus niet WWFT. U wilde net op iets anders reageren. Dan ga ik nu Misschien voor de duidelijkheid, we zijn in totaal 2 miljoen meldingen aan de FIU. Daarvan zijn 500.000 komen van de banken. En van die 500.000 van de banken komt 50.000 wordt door de FIU verdacht verklaard. Hè, maakt de stap door de FIU bepaald of iets ongebruikelijk naar verdacht wordt gemaakt. En van die 50.000 die verdacht worden gemaakt, is 90% heeft die stap gezet van ongebruikelijk naar verdacht, omdat er een match was met bekende criminelen, met reeds bekende informatie bij de politie. Dus wij zeggen, als je dat the other way around doet, dan heb je dus, wij moeten ons systeem schoonhouden. Dus wij willen niet faciliteren. Dus als wij nou weten dat van 90% al gekoppeld is aan een crimineel, als wij dus, dan hadden we die ook op the other way around kunnen vinden. Het punt waar inderdaad meneer Swinkels terecht iets over zegt, is van hoe doe je dat dan met al die transacties die ook er zijn, maar niet al gekoppeld kunnen worden. Nou, dat is een heel terecht punt. Hebben we de afgelopen maanden ook vaker over gesproken. Daar hebben we in ons plan ook een voorziening van. Daar doen we zeggen, we kunnen nog steeds allerlei modellen door ons systeem laten gaan om die transacties te monitoren voor ongebruikelijke patronen. Maar daar willen we ook heel gericht, risk-based, mee aan de slag. Dus dat over andere deel, waar terecht aandacht wordt gevraagd door het OM. Ja, maar we willen ook graag weten wat we nog niet weten. Daar gaan we ook in dit plan heel erg bij helpen en samen een oplossing voor vinden. Meneer Van Heijem, het woord disbalans is meerdere keren gevallen deze uitzending. Wie kijkt u eigenlijk, welke partij kijkt u het meest aan om die disbalans weer meer in balans te krijgen? Hè? Nou, om te beginnen de wetgever, hoor. Ik bedoel, ik zit er echt niet in vanuit een soort verwijt. Ik denk echt dat we een systeem hebben opgetuigd, ook even vanuit Europese nationale wetgeving, wat die disbalans in de hand heeft gewerkt. Dus die poortwachters wel met heel veel verplichtingen en misschien ook risicomijdend gedrag als gevolg daarvan heeft opgezadeld. En aan de andere kant misschien de partijen die we echt nodig hebben om het ondergronds bankieren, het echte drugsgeld, om die grote partijen aan te pakken, misschien wat te weinig instrumenteren om daar het werk van te maken. En hoe je die twee dingen wat meer bij elkaar brengt, daar ben ik in geïnteresseerd. En ik hoop echt dat we daar de komende maanden periode echt een slag in kunnen slaan. Want dit moet uiteindelijk ook zijn beslag krijgen als het nieuwe kabinet er zit. En of dat dan het programmaakkoord staat of dat het op het ministerie uitgedokt wordt. Maar we zitten wel in de finale van dit hele gebeuren. Meneer Swinkels, als het nou aan u ligt. U zou het hebben mogen zeggen, want er zit toch iemand van de formerende partijen hebben hier in de uitzending. Wat zou u zeggen vanuit het Openbaar Ministerie wat dan het meest belangrijk voor u is? Nou, misschien toch goed om nog even iets recht te zetten. Ik hoor zeggen, het grote drugsgeld, daar gaat het om. Dat krijgen we nu niet te pakken, want dat zit grotendeels underground. Dat klopt. Een deel van dat geld is underground. Maar het is een illusie om te denken dat drugscriminelen alleen maar hun geld underground houden. We zien op de meerdere manieren dat geld naar boven komen. Of het nou via dat ondergronds bankieren is, waar het geld een rondje naar het buitenland maakt. En dat kan Zuid-Amerika, Verenigde Arabische Emiraten. En dan komt het via buitenlandse investeringsmaatschappijen weer terug. De crypto's natuurlijk. Crypto-valuta. We zien op verschillende manieren. We hebben het over trade-based money laundering. Dat is criminelen die met contant geld goederenstromen kopen, met de waarde fluctueren, waardoor er weer winsten kunnen worden gemaakt en het op die manier terugvloeit. Dus het is niet één aanpak. Wat belangrijk is dat het een multidisciplinaire aanpak is die we met elkaar doen. Dat is ook de kracht van Nederland. Dat doen we ook echt goed. Daar mogen we ook best trots op zijn. En dat zeker in het geval van de banken, dat daar meer aandacht kan zijn voor de risico's en vanuit daar gaan kijken. Ik denk dat dat alleen maar goed is. Daar is iedereen bij geholpen. Ook wij zitten niet te wachten op allerlei meldingen waar we niks mee kunnen. Het volume is voor ons niet van belang. Het gaat om de kwaliteit van de meldingen. Ja. Nou, als we die kunnen verbeteren, dan denk ik dat het Openbaar Ministerie de opsporing daar ook vanuit uw perspectief, hoe zou dat verbeterd kunnen worden? Vanuit uw perspectief? Nou ja, het is een combinatie van wat ik net zei. Aan de ene kant kunnen we natuurlijk gericht aangeven. En ik denk dat wij daar als Openbaar Ministerie en de opsporing nog wel een slag te maken hebben. Gericht aan, ook in het kader van feedback loops, zoals we dat dan noemen. Duidelijker aangeven als wij een melding hebben gekregen, wat we daarmee hebben gedaan en wat we hebben gezien. En op basis daarvan kunnen banken dan beter weer inschatten waar de risico's zitten in hun financiële systemen. Maar dat is niet genoeg. Ook verwachten wij dat er vanuit de expertise, vanuit de financiële sector, en dat is niet alleen de banken, laten we het, ja, het is veel breder. Ook veel breder trekken. Ja, ja. Dat wij ook zien dat er risico's zijn die wij al bijvoorbeeld zien als het gaat over bepaalde doorstroomvennootschappen, fiscale constructies. Dat wij ook verwachten dat er vanuit de sectoren zelf veel meer melding wordt gedaan. Vanuit de integriteit van die sector. En dat mensen in die sector zeggen, hier zie ik een risico. En dan kunnen wij. Maar meneer Van Heem trok ook de verantwoordelijkheid naar zich toe. Hij zei, het zit hem ook voornamelijk in de wetgeving. Er komt natuurlijk iets aan nu zo direct. Als het aan u ligt vanuit het Openbaar Ministerie, waar zou u mee geholpen zijn als het om de opsporing gaat? Nou, als het om de opsporing gaat, zeker in deze fase, duidelijkheid over welke gegevens je met wie mag uitwisselen, dat is cruciaal. En dan zien we dat ook de wetgeving op dat vlak laat nu op zich wachten. En dat geeft gewoon ongemak. Kunt u dat concreet maken? Want welke informatie zou u met wie waar willen delen om tot een betere opsporing te komen? Nou, er ligt een wetsvoorstel, wet gegevensuitwisseling samenwerkingsverbanden. Dan gaat het juist over het uitwisselen van gegevens rondom financiële criminaliteit tussen een aantal partners. Daar is kritiek op geweest in het verleden vanuit de autoriteit persoonsgegevens. Ja. En je ziet ook, mede naar aanleiding van de toeslagenaffaire, dat het erg ingewikkeld is om gegevens met elkaar uit te wisselen. En dat is soms ook omdat mensen denken dat het niet mag. Maar met name het ontbreken van hele duidelijke kaders helpt niet daarin. En mijn pleidooi is dan ook vaart met die wetgeving. Even, wat gebeurt er in de meeste gevallen als een crimineel zijn bankrekening kwijtraakt? Wat zijn de meest snelle uitvluchtroutes dan? Waar duikt die dan meestal op? Weet ik niet. Ik denk dat criminelen meerdere manieren hebben om in hun levensbehoefte te voorzien. Met katvangers, uitwijken naar het buitenland. Maar ik nog even terugkomen op het vorige punt. Een belangrijk voorbeeld is het volgende. Een tijdje geleden was ik in overleg met een aantal burgemeesters die zich zorgen maakten over het witwassen van crimineel geld via vakantieparken. Ja. En op het moment dat wij daar verder met elkaar over in gesprek gaan, dan blijkt dat de burgemeesters dingen zien die wij niet zien. En dat heeft te maken onder andere, als het gaat over vakantieparken, dat bijvoorbeeld aan een verkoop van huisjes, wordt niet geregistreerd. Daar is geen kadaster of register waarin je kan zoeken of waarin die transacties worden gemeld. Ook is het zo dat burgemeesters of gemeenten geen ongebruikelijke transacties kunnen melden bij de FIU die al voorbij komt. Dus ook intern, binnen Nederland, als het gaat tussen de uitwisseling van gegevens tussen publiek partijen onderling, en dan hebben we het nog niet eens over de publiek-private uitwisseling, kunnen we echt nog wel wat stappen zetten. Eddie van Heem, helemaal tot slot. Ja. Dit is wel, als je de verschillende partijen spreekt, dan is dit eigenlijk cruciaal. Het uitwisselen, kunnen uitwisselen van informatie, wat vaak nu nog door de wet tegengehouden wordt. Ja, dat klopt. Ik begrijp ook wel die oproep. Overigens is de wet gegevensuitwisseling van samenwerkingsplannen, dan gaat het vooral over de publieke partijen. De wet aanpak witwassen. Die ging er nou juist om dat ook de commerciële partijen, transactiemonitoring tussen banken, commerciële partijen, de gegevensuitwisseling mogelijk maakten. En ook daar had de autoriteit persoonsgegevens, maar ook de Raad van State fundamentele kritiek bij. Omdat je het dan ook wel hebt over het recht op privacy. Van wat mag je allemaal volgen van iedereen? Ik moet u kort houden, de laatste zin, want we gaan richting het einde. Publieke samenwerking moet absoluut gestimuleerd worden. Dat ben ik met de heer Swinkels eens. Bij deze. Ik ga hartelijk danken Michiel Swinkels, de hoofdofficier van het functioneel pakket, oftewel het Openbaar Ministerie, Medi van der Laan. Zij is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. En u hoort net ook Eddie van Heijen, Tweede Kamerlid voor NSC. Haagse Lobby is een programma van...